بسم الله الرحمن الرحيم. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى، سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupni. Aktivna islamska omladina Linz. Tema dersa: osnove istinske vjere. Predavača, hafiza magistra Muhameda Fadila Porče. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Jedan od velikih problema danas i poteškoća na koje nailazi današnja sahva, islamski preporod u svijetu, jeste nedostatak svijesti o radu i načinu kako treba da se radi, jednostavno ono što se zove u arapskom jeziku menheđom, pravcem kojim ići. Mnogi danas postoje koji žele raditi i to je samo po sebi hajer i dobro. Samo moramo napomenuti da to ni u kom slučaju nije dovoljno. Jer sama želja za radom ne može garantovati uspjeh. Uz želju potrebno je znati kako raditi. A to nam je svakako pojašnjeno ovom vjerom, jer kako i ne bi bilo kad toliko imamo islamskih propisa koji govore o pitanjima ovoga svijeta i pitanjima naše svakodnevnice, a da neće se obratiti pažnja na ovo temeljno pitanje. U kontekstu ovoga, bitno je da se podsjetimo na ajet kome uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam ukazuje na ovo značenje. I kaže svome Resulu sallallahu alaihi wa sallam u ajetu svima nama dobro poznatom, kojeg često barem čujemo ako ne učimo, iz sure Jusuf 108. ajet: Kul hadihi sabili, reci Allahov poslaniče, prenesi ljudima, hadihi sabili, ovo je moj put, pravac, ono u šta pozivam, put kojim idem, ukazuje na njega, što znači da je on jasan. I mnogi hadisi o tome govore. Put koji nije tajnovit, iako je često i mnogo puta trnovit, ali nije nepoznat. Jasan je ljudima. I pored toga što često ljudi žele da ga ostave u uskom krugu, ljudi želeći na taj način uzeti monopol nad islamom ili nad njegovim tumačenjem, a samim tim ljude umjesto Allahu učiniti robovima i Allahovim putem naputiti, žele ih sebi podčiniti. Pa je onako kako bi oni rekli. Jasnoća ovoga puta. Drugo što iz ovog ajeta zaključujemo jeste da je ovaj put i ovaj pravac, sebil, kako je u Kur'anu spomenut, da je on u stvari dokazan i pokazan nama. Da se po njemu radilo, drugim riječima, da je iz teorije, to jeste iz opštih propisa, a i posebnih, sprovedenu praksu. Pokazano nam, a i dokazano da se može i treba i mora po njemu raditi i da drugačije ne može. I zato jedan od poznati islamski učenjaka danas, Šejh Ebu Bekr Džezairi, čiju ste knjigu imali čitat, Put pravog muslimana, slušao sam ga kako kaže: ljudi su probali put komunizma, put kapitalizma, put ne znam čega sve, pa hajde nek probaju put islama makar jedno. U smislu, njega ne treba ni probat, jer on je oproban i dokazan. Pa ne bi se prevarili da probaju put islama, da krenu njime. To je taj put. Ali neće. Odmeću se od toga puta. Dakle, jasnoća puta i dokazanost njegove ispravnosti. I samim tim što je nazvan putem, to ukazuje na to da je tu već neko prošao. U našem svijetu se kaže, kad snijeg napada, pa nekog prođe prvi tim putem, kažu raskrčio put ili napravio prtinu ili kako se zove u raznim narječima našim domaćim i naglasima. Dakle, napravio je put, neko je već tuda prošao, zato se zove putem. Zašto su napravljeni putevi među ljudima? Da bi ljudi tuda išli. Upravo ova vjera je jedan put, jedan sistem rada i života. Pa je zato rečeno Resulu alejhi selam: kul, reci im, to jeste dostavi im Allahov poslaniče, jer to je njegova zadaća i uloga. Zato je Resul, da od Allaha dostavlja to samu istinu, a onda iza njega učeni koji su nasljednici Allahovih vjerovjesnika, što je dužnost do sudnjega dana. Kul hadihi sabili, ovo je moj put. To je put Kur'ana. To je put na kome je bio Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svemu što je radio u svome životu. Hadihi sabili. I ukazuje i pokazuje na njega. Ed'u ila Allah. Ja pozivam Allahu. Ne nekome drugome. Nego moj poziv je Allahu. Za Allahovu vjeru. Za ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Opredijeljeno za ovu vjeru. Ala basiratin. Sa jasnim znanjem. Ne iz neznanja. Ne po pretpostavkama. Ne po nasljedstvu od svojih predaka i ništa više. Već po ubjeđenu nju i čvrstom i čistom znanju. Ene wa meni tebe ani. Ja to činim i svi oni koji me slijede. Wa subhanallahi wa ma ene minal mušrikin. I neka je hvaljen i slavljen Allah tebareke wa ta'ala. Ja nisam od mušrika. I time se završava ovaj kuranski ajet. Mnogo se toga može iz ovog ajeta zaključiti. Ali mi ćemo zbog kratkoće vremena samo se ograničiti na neke zaključke i koristi koje uzimamo iz ovog ajeta. A to je da je put Resula sallallahu alaihi ve sellem jasan i da je građen na ubjeđenju, da nema površnog vjerovanja, da nema neodlučnog vjerovanja, da nema vjerovanja koje nije utemeljeno, već to vjerovanje mora biti ala basiratin, sa čvrstim znanjem. Šta Allah traži, kako Allah traži, pa da tako i radi. A to znanje se zasniva na dva vrlo važna principa. Prvi princip jeste ubudijet, to jeste predanost Allahu tebareke ve taala, poniznost njemu i krajnja ljubav. To jeste da si svjestan da si došao na ovaj svijet, da budeš i živiš u skladu sa Allahovim dželle šanuhu propisima. Da budeš Allahu tebareke ve taala svome stvoritelju u pokornosti. I drugi princip, da znaš i saznaš kako to Allah traži od tebe i šta traži. Prvo je opredjeljenje, tvoj sam Allahu. A drugo, traži od mene šta hoćeš. Dakle, prvo je prihvatanje, a drugo je rad po tome. Zatim kaže u ajetu i spominje, pozivam Allahu, ja i svi oni koji me slijede. Što znači, takvi iskreni mu'mini koji su uzeli svoje vjerovanje iz čistog izvora, ne iz pretpostavki i priča, ne iz adeta, već iz ibadeta Allahu tebareke ve taala, takvi su jaki i čvrsti u svome vjerovanju i onda oni to svoje vjerovanje prenose na druge i šire. Pozivam Allahu. Ene wa meni tebe, ja i oni koji me slijede. Što znači da je takav put bio Resula sallallahu alaihi ve sellem. Čisto i čvrsto vjerovanje uz rad po njemu i poziv u to. Što znači njegovi sljedbenici su se okitili sa ta dva svojstva. Sa svojstvom čvrstoga vjerovanja i poziva drugih u to vjerovanje. Oni koji nisu na tome putu, to jeste koji ne vjeruju čvrsto ili sa dokazima, već iz običaja i tako dalje. I oni koji ne pozivaju na taj put, nisu od onih koji su spomenuti u ovome ajetu, ene wa meni tebani, ja i oni koji me slijede. Nisu od sljedbenika Resula sallallahu alaihi wasallam. Makar se pripisivali njegovim sljedbenicima, sebe smatrali takvim, ili makar se dakle pripisivali njegovim sljedbenicima ili to tvrdili među ljudima. Dakle, potrebno je kod sebe imati ova dva vrlo važna svojstva. Čisto znanje i rad po njemu i poziv u to. Dakle, jedan musliman ne smatra se sljedbenicima Resula Muhammeda alejhiselatu vesselam po ovome kuranskom ajetu ako nije ta dva svojstva objedinio. Ako je od onih koji su pasivni i nije ga briga, prvo za svoju porodicu i njegovu rodbinu, kakvi su, je li lutaju ili su na pravome putu, svejedno mu. Pa za komšije, pa za džemat i tako dalje i tako dalje. Onaj ko ne nosi brigu ovoga ummeta, brigu ove vjere za njeno širenje i njeno potpomaganje i rad za nju, takav po ovome što razumijemo iz ovog kuranskog ajeta, ne smatra se sjedbenicima Resula sallallahu alaihi ve sellem. To je ukratko opisao jedan veliki islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimahullah. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže nam u jednom drugom kuranskom ajetu, قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَا أَبْ. Reci im Allahu poslaniće, meni je samo naređeno. Drugim riječima, ukratko da nam opiše šta je to islam. Innama umirtu, meni je samo naređeno, en a'bud Allahe wa la ušrike bi. I tu je sastavljen i tu je definisan cjelokupni islam. Da budem u ibadetu Allahu i da mu ni u čemu širk ne činim. drugim riječima da budemo predijeljeni. Da budem na Allahovoj strani, da budem pokoran, da mi on bude najpreći, da mi on bude najdraži, da u ime njega živim, da u ime njega sve činim. Wala ušrike bi. I nikoga mu ravnim ne činim. Jer ne vrijedi da vamo klanjaš i radiš i badete, a na drugoj strani radiš ono što to ruši. Nikom slučaju. Ilaihi ed'u, to je jedno. Dakle, to mi je naređeno. Da budem Allahu u pokornosti i da mi on bude neprikosnoveni gospodar i da njega uzimam za jednog jedinog istinskog Boga. I drugo, ilaihi ed'u, njemu pozivam. Dakle, jedno uz drugo ide. Pošto su takvi iskreni mu'mini uzeli svoje vjerovanje iz čistog izvora i čvrsto se toga prihvatili, onda oni utiču na druge i šire to vjerovanje na druge. I zato ćete vidjeti čvrste i iskrene mu'mine da oni dalje šire svoju vjeru. I ne stide se, ne ustručavaju se drugi da bilo kome ponude islam. Zar nije Resul alejsalatu vesselam pisao tadašnjim svjetskim vladarima? Eslim teslem, primi islam, spašen ćeš biti, pismima koja je uputio tadašnjim vladarima i prvacima tadašnjeg svijeta. I tu se vidi i osjeća izzet i ponos jednog mu'mina, jer koliko vjeruješ Allaha i vjeruješ Allahu tebareke ve taala što ti je rekao, toliko ćeš biti čvrst u svojoj vjeri i toliko ćeš raditi za vjeru i toliko ćeš druge pozivati. Doći, koliko budeš slab, labav, površan, ti ćeš se stiditi svoje vjere, ti ćeš se stiditi svoga islama, nećeš zbog ovoga ili zbog onoga, nećeš ni po čemu da se poznaješ da si musliman. Kričeš svoj islam. Dođe vrijeme namazu, nećeš smjet Allahu Ekber, gdje god se naš oklanjati. Što, vidjet će me ovaj, reći će mi ovaj nešto, smijet će mi se. Uradit će mi to ili bit će mi ovo i tako dalje. Mu'min je ponosan sa svojim islamom zbog jačine svoga imana. I zato uvijek mora raditi na izgradnji imana, na jačanju i povećanju imana. I vi osjetite i vidite. Kad čujete ders ili uradite neko dobro djelo, kako osjećate snagu. Kad se u društvu mu'mina, kako ste jači i tako dalje. Doćim, ako si u društvu, ne daj Bože, fasika, griješnika, ako si uradio neki grijeh, iman opada. Odmah si slabiji potom. I zato musliman mora to uvijek da pazi na to značenje. Wa ilaihi ma'ab, i Allahu je povratak. Dakle, mora se shvatiti ovo dvoje. Da je vrlo važno. A to je čvrstoća vjerovanja i rad potom je i poziv drugih. Poziv drugih u ovu Allahu tebareke ve ta'ala vjeru. Ovom prilikom ćemo se obratiti na hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem, koji nam ovo značenje vrlo jasno pokazuje i objašnjava. A to je hadis koji je zabilježen u Buhari i Muslimu, Ebu Davudu, Tirmizi i Nesaji i Musnedu imami Ahmeda, poznati hadis od Abdullah ibn Abbasa radijallahu anhuma, gdje je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem poslao Muaza u Jemen i rekao mu: neke teti qaumen ahlul kitab, ti ćeš doći narodu ahli kitabijama, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, neka prvo bude u što ćeš ih pozvati shahadat la ilaha illa Allah. U drugom rivajetu kaže en yuwahidullah, da Allahov tevhid izražavaju i ispunjavaju. To jeste Allahovu jednoću da potvrđuju svojim riječima i svojim djelima. Ovom prilikom Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, šaljući Muaza u Jemen, daje mu instrukcije, daje mu upute kako da radi. Što je svakako i nama usmjerenje i jedan dio toga pravca na kome je bio Resul alaihi sallam i njegovi ashabi. Kaže, ti dolaziš narodu ehli kitabijama. Ehli kitabije, to su židovi i kršćani. Neka prvo bude u što ćeš ih pozivati la ilaha illallah. To jeste da nema drugog istinskog Boga osim Allaha tabaraka wa ta'ala. Zar ehli kitabije ne vjeruju u jednog Boga? Jel vjeruju ili ne vjeruju? Ili drugim riječima našim modernim jezikom, jel se ubrajaju monoteiste ili politeiste? U šta se ubrajaju? Kad ih pitate, koliko ima bogova, pitajte kršćane, židove, pitajte ih, zastavite ih na ulici. Reče svi jedan. I do danas, i tada su bili takvog uvjerenja. Oni kažu jedan je kad ih upitate. Ima li više kad ne, jedan je samo. Jel jedan? Ima li mu niko ravan? Nemamo niko, on je jedan i nikomu nije ravan i to kažu. Pa kako onda Resul alejhi selam tim ljudima kaže svome izaslaniku, poziva ih da vjeruju jednog Boga. Kad oni vjeruju jednog Boga. Kako to shvatiti? Odgovor na to pitanje jeste da oni u teoriji to govore. Doći u praksi, oni širk čine Allahu te bareke ve taala. Na razne načine. Samim tim što su svoje sveštenike uzeli kao posrednike između sebe i Allaha, što im oni, tako rekoću, praštaju grijehe, time što im oni propisuju propise vjere koje Allah nije propisao, što uvode u svoju vjeru mnogo toga što Allah nije objavio, ili izvode iz nje ono što je objavio. I zato u ovom ajetu koji smo prije citirali, na kraju se kaže wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. I hvaljen je, slavljen je Allah, ja nisam od mušrika. Subhanallah znači doslovno Allah je uzvišen od svake vrste manjkavosti. Što znači da svako onaj ko u Allahovoj vjeri, onakvoj čistoj, izvornoj kakva jeste, dodaje nešto na nju, uvodi u nju nešto novo, to jeste uvodi novotarije ili bidate u nju, ili izvodi nešto iz toga, iz vjere kakva je objavljena, taj je optužio Allaha da je došao sa manjkavom vjerom, nesavršenom vjerom, kojoj treba ili nešto dodati, ili nešto iz nje izuzeti. I zato se ovdje kaže wa subhanallah, Allah je uzdignut od svake vrste mani. Jer Allahova vjera je savršena. Ehli kitabije, židovi kršćani, to jeste posjednici knjiga prije objavljenih, Tevrata i Inđila, iako su one iskrivljene i nisu u onome prvobitnom obliku u kakvom su objavljene. I mi vjerujemo u njih da su došli od Allaha tabaraka wa ta'ala i da su one istina, ali isto tako znamo da su one iskrivljene. I u današnjem obliku potpunom kakve su u cijelosti nisu takve objavljene od Allaha tabaraka wa ta'ala, već su doživjele promjene i mnoge izmjene i iskrivljavanja u sebi. Oni su u teoriji imali tevhid. U teoriji su imali vjerovanje Allaha tabaraka wa ta'ala, ali u praksi toga nije bilo. I zato ovaj ajet koji smo citirali prije, na prvom mjestu kaže hadihi sebili, ovo je moj put. Što znači spominje njegovu prvu i osnovnu karakteristiku. A koja je to? Da je to vjera rada. Da to nije vjera teorije. Vjera da kažete vjerujem, a u praksi nema ništa od toga. I zato, pošto su ehli kitabije, židovi i kršćani u to vrijeme, do dan danas je tako, to imali samo u teoriji da je Allah jedan, da je Bog jedan. A u praksi su suprotno radili, Resul a.s. kaže svome izaslaniku, pa ih pozovi u Allahovu jednoću, Allahov tevahid. Što znači kao da ga i ne imaju. Jer ništa teorija ne koristi ako je praksa drugačija. I zato u hadisima se spominje pred sudnji dan da će doći ljudi koji će jekulune mala jefalun, govoriti ono što neće raditi. Wa yaf'aluna ma lam yu'maru bihi, a radit će ono što im nije naređeno. I to su najvažnije dvije karakteristike tih ljudi koji će rušiti islam i raditi protiv njega. A među muslimanima su. Jer da su sa strane, bilo bi se lako. Koje su to dvije najvažnije njihove karakteristike na koje nas upućuje ovaj hadis Rasul Ali Zaca? Jekulune mala jefalun. Govorit će ono što ne radi. Drugim riječima, vjera u teoriji. Nema i u praksi. I zar to nismo mi danas već doživjeli? Šta pitaš, govorit će ti, teoreticati, ali praksa, drugo je vrijeme, drugo je svijet, druga generacija, drugo mjesto, sve drugo, samo da ti opiše, ne treba po tome propisu radnje uzimljena. Dakle, izvodi vjeru iz područja prakse u područje čega? Teorije. Odvaja između čega? Između džamije i svega ostalog života. U džamiji budi musliman, a nemoj na drugom mjestu. Govori, ali nemoj raditi tako. I to je vrlo, vrlo opasno za vjeru. Da se teorija razlikuje od prakse. I zato su ljudi iskovali danas ili prije. Među sobom kažu, slušaj šta govori, a nemoj raditi ono što radi. Nije to došlo tek tako. To je došlo iz prakse, zato što su vidjeli, lijepo govori, ali nipošto nemoj raditi ono što radi. Znači, razlikuje se teorija od te prakse. Isto što su Ehli Kitabije radili. Pa im Allah nije priznao, niti prihvatio to što su govorili, jer toga u praksi nije bilo. Pa kao da ga u osnovi nema. Isto onaj čovjek koji je došao kod Božijeg poslanika, ali sad sam klanio dva rekata, pa mu kaže Resul, ali sad sam klanjaj, vrat se, pa klanjaj, jer ti nisi klanjao. Tri puta tako čini. I onda kaže, Božije poslaniče, tako ti onoga koji te poslao, ja drugačije ne umijem. Dakle, on se opravdo time kod Resula, ali sad se na opravdo se time što on ne zna. Dakle, kod njeg je bio problem u teoriji, što nije ni teoriju poznavao. A inače, da je znao kako se klanja, a nije to primjenjivao, onda bi teže bilo. Nego se pravda tim, ja drugačije ne znam Božije poslaniče. Pa mu kaže, tako i tako uradi. Dakle, mora se to vidjeti u praksi. I drugo svojstvo takvih ljudi jeste وَيَفْعَلُونَ مَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ. I činit će, radit će ono što im nije bilo naređeno. Mnoge će stvari u vjeru uvoditi, izmišljati svoju vjeru, mijenjati je i tako dalje. To je vrlo opasno. Vrlo opasno za vjeru i one koji svakako to rade i koji ih u tome budu slijedili. I zato vidjet ćemo Ehli Kitabije. Vidjet ćemo zato da Ehli Kitabije su pozvani upravo u to. Kul ja ehlel kitabi ta'alav ila kalimatin sawa'in bejnena o bejnekom. O ehli kitabije, o židovi kršćani, poziv je kuranski upućen njima. Ta'alav, dođite. Ovo je to približavanje vjere. Ali približavanje da ono što nije ispravno približi se istini, a ne istina da popusti pa da se na taj način približava kako mnogi danas radi. Dođite vi istini, mi vas pozivamo. Ila kelimetin sava im bejne na obejnekum. Riječima ili riječi koja je jedinstvena među nama. Mi i oni se u tome slažemo. Mi kažemo jedan je Allah, tabaraka vada, jedan je istinski Bog i oni kažu jedan je. U teoriji se slažemo. Kur'an im kaže dođite na jednu riječ sava im bejne na obejnekum koja je jednaka među nama. U tome se ne razilazimo teoretski u osnovi. A onda im razlaže i kaže Ella na'bude illa Allah. Da nikome ibadet ne činimo, to jeste ne pokoravamo se i ne pridajemo mu svojstva božanstva illa Allah, osim samo Allah. Wala nushrike bihi shay'a. I ni u čemu širk da mu ne činimo. Da nikome ne pridajemo svojstva koja ima Allah, da mu ne pripisujemo to. Ne dajmo prava koja pripadaju Allahu. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min duni Allah. Niti da jedni druge uzimamo za božanstva mimo Allaha. Koliko smo iskreni, Allahovi robovi, pokažimo braćo svi, da li nam je žao umrijeti. Pokažimo.